Բարևձի սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Օրերս Արցախում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Ֆրեզնո քաղաքի Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսության պատվիրակությունը հյուպատոս Բերջ Աբգարյանի գլխավորությամբ։ Արցախյան հանդիպումների շարքում պատվիրակությունը հյուրընկալվել է նաև ԼՂ առողջապահության նախարարությունում։ Զրույցի ընթացքում Բերջ Աբգարյանը նախարարին ներկայացրել է իրենց առաքելության նպատակը, այն է օգնության ձեռք մեկնել Արցախին։ Նախարար Կարինե Աթայանը բարձր է գնահատել նման նախաձեռնությունը և նշել, որ վերջին տարիներին ԼՂ առողջապահության ոլորտը զարգացման մեծ փուլ է ապրում։ Ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ այստեղ ենք գտնվում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության գլխավորումով եւ ամբողջ Ֆրեզնոյի համայնքի օժանդակությամբ 29 բժշկական եւ ադամաբուժական բժիշկերով վիրատներով մեկնեցինք Ֆրեզնոյից սեպտեմբեր 30-ին եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևան, Լորի շրջանը, Գյումրի, Ախուրյան բժիշկներ աշխատեցին տարբեր դիվանտանոցներում, պոլիկլինիկայում եւ նրանք արեցին վիրատություններ, կոնսուլտեյշններ, ամենը կարեւորը ինձ համար, որ ավագան օգտակարություն տվեցին մեր զինվորներին։ Մենք մեր հետ ունենք թիմացնոտային վիրահատներ, որ իրենք մեր վիրավոր զինվորներին ավագանի վիրահատություններ արեցին, դա մեկ։ Երկրորդ, մենք նյուրոլոգ բժիշկ, որ գրգին Իզմիրյան հիվանդանոցում երկու օրվա ընթացքում ավագանի մինակ ինքը կենտրոնացավ մեր զինվորների վրա, որ անոնք որոշենք որոշ դժվարություններ ունեն գալելու ենք շարժումներու Երևանից, եկանք Ղարաբա, բոլոր բժիշկները Սեր դրամարջան տարել։ Պատրաստ են ինչ-որ օժանդակություն կարելի է հասցնել մեր եղբայրներուն, մենք պատրաստ ենք։ Պատիվ ունեցանք նախարարի հետ հանդիպելու և քննարկեցինք աշխատանքների պլանը և ծառայացին բոլոր բժիշկները իրենց մասնագիտություններով և քրատանքի խոսք հայտնեցինք, որ մեզ յարի տրվել է, որ մենք այստեղ կանք և օժանդակ լինենք։ Մեր հրացը օգրիկ ներդրում է, իսկական հերոսները թուք է, որ այստեղ կապրեք, և մեր զինվորները, որ մեր հողերը կպաշտպանեն ամեն օր։ Դրանք են արժանի քնահատանքի և երախտագիտության։ Մեր հրացը, ասես մի փոքրիկ հուսով ենք, որ արդյունավետ կլինի և գաբեր կստեղծվի, որ իր մեր բժիշկները վերադառնան են իր, դրանք այստեղ բժիշկների հետ միշտ էլեկտրոնային ձևով գաբի մեջ մտնեն և հուսով են, որ լավ փորձառությամբ կվերադառնան, որ յետքա, սա միանգամի գործ չէ։ Մեր հետ ոչ մի ռակ մասնակիցներ են բերել, անշուշտ տարբեր սարքավորումներ, լավ էլեկտրոկարդիոգրամ մեքենաներ, ultrasound մեքենաներ, թեորայիկ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, որ բժիշկները արդյունավետ ձևով աշխատեն։ Մենք գեցած ենք հատուկ սարքավորման մոդ, որ Dr. Tsun ինքը ապահովել է սա և իր մասնագիտությունն է։ Telemedicine, բաբլոնալ ինքը կարող է այստեղի բժիշկներին և մասնագետներին հասցնել ինչպես կկործածեն այս մեքենան, գնկարեն, մանավանդ այն անձերը, որ շաքարախտ ունեն, շաքարախտ ունեցողները իրենց աչքի ետևը կարող է որոշ հիվանդություններ լինի, ինչպես որ այսօր հիմա մեկ հատ պատկեր մը գա, հուսով եմ, որ կարող է այդ պատկերը առնել, դեսե ինչպես որ, ուրեմն այստեղ երբ որ կնկարեն, անմիջականորեն սա պատկերը գերթա UC Berkeley հիվանդանոցը, Կալիֆոռնիա, անմիջականորեն կտեսնեն պատկերը և կարող են անմիջականորեն դերություն տալ այստեղ բժիշկին, որ այսին հարցը որքան վատ է, խրտին է կամ ոչ, դա համացայնությունը և աշխատանքը, ուրեմն Պաբլոյի հայրը, դակտոր Կուադրոսը, աշխատելով դակտոր Թուսուի է, դա համացայնակիրը արդեն մեջտեղ է գել։ Բժիշկ մասնագետները, ովքեր ժամանել են պարոն Աբգարյանի հետ, պատրաստակամություն հայտնեցին մշտապես սադարել արցախցիներին։ Ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն Ֆրեզնոյի և Արցախի բժշկական կենտրոնների միջև զարգացման ուղիները առաջիկայում առավել կընդլայնվեն։ Ժամանակակից բուրսարքավորումը, որը հյուր մասնագետների օժանդակությամբ տեղադրվեց Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկայում, մեծ նվեր է արցախցիներիս։ Because of the special bond that the Armenian people have given to the people in Central California, we want to return the gratitude by taking care of the Armenian people. Շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար։ Ես ամբողջ աշխարհում տարբեր երկրներում եղել եմ գործի բերումով։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղում հնարավորություն ունենայի լինել, իմ կյանքը իզուր կլիներ։ Այդքան հավանել եմ այս երկիրը, հողը եւ մարդկանց։ Շնորհակալ եմ պարոն Պատոսին այս հնարավորության համար եւ այստեղի մարդկանց իրենց հյուրասիրության համար։ Դա նկատի ունենալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք ունենք ուժեղ կողմերը, դուք այստեղ ունեք ձեր ուժեղ կողմերը, բայց նաև երկուսս էլ միաժամանակ ունենք խոչընդոտներ։ Կապչունի, դուք շաքարով հիվանդ եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե շաքարով հիվանդ Հայաստանում, նույն խնդիրները եւ նույն դժվարությունները առողջական երկու երկրներում էլ ունենք։ Ինչ ասացված կա, որ ասում եմ կախարգելումը ավելի արդյունավետ է, քան ուժը։ Շաքարի հետևանքով գործություն ունեցող հիվանդների քանակը Ամերիկայում է կարող է նույն չափին լինել, ինչ կան Հայաստանում։ Այս սակի իմաստը շաքարով հիվանդ մարդկանց աչքը նկարելու շնորհիվ գտնել այն հնարավորությունը եւ ուժումը, որպեսզի կանխարգել են շաքարի հետևանքով առաջացած գործությունը։ Քանի որ հայ համայնքը Ֆրեսնոյում եւ Կալիֆոռնիայում այնքան բան է Ամերիկայի համար արել եւ այնքան ակտիվ է, այնքան ազդեցիկ ու մենք շատ մոտ հարաբերությունների մեջ ենք իրար հետ, սա մեր պատասխանն է այդ եկերական հարաբերությունների։ Մենք ուզում ենք մի որոշ ձևով ցույց տալ մեր երախտագիտությունը եւ ընկերությունը այս սարքը նվիրաբերելով Հայաստանում արդեն 5 սարք նվիրաբերել, սա 5-րդն է։ Շնորհիվ կախարգելելով շաքարի հետևանքով առաջացած գործությունը։ Սա միանգամյա համագործակցություն չի, սա պիտի լինի շարունակական համագործակցություն։ Սարքը նվիրաբերելուց հետո համագործակցությունը շարունակվում է, քանի որ այստեղի բժիշկները նկարելով աչքերը հիվանդների, նկարը ավտոմատ ինտերնետով համացանցով ուղարկվում է Կալիֆոռնիա, պարոն Կուատրոսի, պապրոն Ջորջ Կուատրոսի, բժիշկ Կուատրոսի դա և որդին է, երկուսով նրանք տեսնում են նկարը և դիագնոզ են որոշում, ուղարկում Հայաստանի բժիշկներին։ Սա բացարձակապես անվճար է, մինչև վերջ, հավերժ։ Այսինքն իրենց ինչքան հիվանդի աչք նկարեն և նկարը ուղարկեն, դիագնոզը Եվ մեր սրտը լցված սիրով, ջերմությամբ այս ժողովրդի եւ այս երկրի հանդեպ շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ափարենի, պարոն Հյուպատոսի նորից մեզ թույլ տալով այստեղ գալ միանալ Ֆրեսնոյի հայ բժշկական առաքելությանը եւ սիրով նվիրաբերում ենք այս սարքը Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնին։ Սա մեզ համար է պատիվ եւ սա պատիվ ենք համարում ձեզ հետ այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Is a tool whereby you can capture images of the eye of diabetic patients and make sure they have good diabetic control and the complications of diabetes that cause blindness can be prevented. Ջեֆրի Թոմասը մասնագիտությամբ մանկաբարձ է, թարգմանչու օգնությամբ նա պատմեց իրենց աշխատանքների ու ծրագրերի մասին. We come to Armenia again. We were here last year. We didn't make it to Artsakh before, but we went to Yerevan. Մենք եկել ենք Երևան անցյալ տարի, եղել ենք Գյումրիում, աշտարակում, Հայաստանի տարբեր մարզերում, բայց հնարավորություն չընձեռվեց լինել Արցախում։ Այս տարի եկանք նաև Արցախ, որպեսզի օգնենք բժիշկներին իրականացնել վիրահատություններ եւ խորհուրդներով օգնել նրանց։ Այս տարի մեզ հնարավորություն ձեռվեց առաջին անգամ գալ Արցախ եւ մենք շատ տպավորված ենք։ Նա գինեկոլոգ է եւ անում է տարբեր տեսակի վիրահատություն, ինչպես նաև կեսարյան հատում, հավերժալ ինչ-որ հեղության հետ կապված վիրահատություններ։ Հիմնականում մենք վիրահատություններ ենք անում եւ փոխանակում ենք մեր փորձառությունը, շատ բան իրենք են մեզանից սովորում, շատ բան էլ մենք իրենցից։ Սա առաջին այցն է մեր Արցախ եւ փորձում ենք մեր ներդրում ունենալ եւ միգուցե հաջորդ անգամ ավելի նոր տեխնոլոգիաներ մեզ հետ բերենք եւ ներդնենք։ So we are here to investigate what needs they have, so perhaps next year we can bring better technology to assist them in their good work. Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ ռուա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։